آج مجاہدین اور شہداء کے فضائل، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان کی بھوک پیاس تھکاوٹ کو بیان کرتا ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ تو اس قسم کی جو آیات ہیں ان کو اس ذیل میں شمار کرتے جائیں۔ نمبر 5، اصول و قواعد جنگ، جنگ کے اصول اور جنگ کے قوانین بیان کیے ہیں۔ تو جو اصول آتے جائیں، اور میں نے کہا کتنے اصول ہیں، موٹے موٹے 10 ہیں، ان کو اس کے ذیل میں لکھتے جائیں۔ نمبر 6، جان اور مال سے جہاد کرنے کی ترغیب، طرح طرح کے ذریعوں سے اللہ نے کوشش کی بندوں کو اٹھانے کی، ابھارنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کی، اور وہ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر میں اس پہ اپنے انعامات کی بوچھاڑ کر دوں۔ نکل تو آئے ایک دفعہ، یہ نواز دو اس کو، ایسی ایسی حوریں، ایسی ایسی جنتیں، ایسے ایسے درجات، سبحان اللہ۔ قرآن بھرا پڑا ہے اور آیتیں جھومنے لگ جاتی ہیں۔ عرفھا لہم، اللہ نے جنت بھی بنائی، اس کو مہکا بھی دیا ساتھ، عرفھا لہم۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے تو نکل اپنی اس گھٹیا سی جان کو اور گھٹیا سے مال کو دے، پھر دیکھ کیا دیتا ہوں۔ نمبر 7، ترک جہاد پر وعیدیں، جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ کیسے عذاب دے گا، اس پر قرآن کی آیتیں ہیں۔ نمبر 8، منافقین کی جہاد سے پہلو تہی، یہ اس زمانے کے معزز لوگ تھے منافقین، کہتے تھے بس عزت چاہیے، عزت آخری چیز، عزت کافر دے دے، مسلمان دے دے، اللہ دے دے، شیطان دے دے، عزت چاہیے ہمیں، بس تحفظ چاہیے، عزت چاہیے۔ منافقین کی جہاد سے پہلو تہی۔ نمبر 9، جہاد کی تیاری، اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ٹریننگ تربیت کا حکم دیا، اسلحہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 10، جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل، ایک انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل ہیں اور کچھ آیات میں خالصتاً اس کے فضائل ہیں۔ فی سبیل اللہ کا لفظ تو عام ہے، جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے 10، یہ میں دہرا رہا ہوں، دیکھ لیں 10 عنوانات۔ نمبر 1، اجازت و فرضیت جہاد۔ نمبر 2، احکام جہاد۔ نمبر 3، قصص جہاد۔ نمبر 4، جہاد مجاہدین اور شہداء کے فضائل اور ان کی صفات۔ نمبر 5، اصول و قواعد جنگ، اصول اور قواعد جنگ۔ نمبر 6، جان و مال سے جہاد کرنے کی ترغیب۔ نمبر 7، ترک جہاد پر وعیدیں۔ نمبر 8، منافقین کی جہاد سے پہلو تہی، کہ منافق جہاد کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کرتے تھے، کتنا تنگ کرتے تھے مجاہدین کو، کتنا ستاتے تھے، کتنی پابندیاں، پریشانیاں ان پر پیدا کرتے تھے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، معاشی بائیکاٹ کرو، چندہ نہ دو ان کو، یہ کھالیں کھا جاتے ہیں، ہم سے گوشت ہضم نہیں ہوتے، کہتے ہیں کھالیں کھا جاتے ہیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں ان پہ ان کو پیسہ نہ دیا کرو، یہ خود مر جائیں گے، خود ختم ہو جائیں گے۔ جہاد پیسے سے نہیں ہوتا، پیسہ جہاد سے ہوتا ہے۔ نمبر 9، جہاد کی تیاری۔ نمبر 10، جہاد میں مال خرچ کرنے کے الگ فضائل۔ یاد رہیں گے، یہ 3 اہداف لکھیں بھائی، جو آپ میں سے یہ فہرستیں بنا لے گا اس کے لیے انشاءاللہ محاذوں پہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرایا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ اور محاذ جنگ پہ جب گولیاں چل رہی ہوں، حدیث میں آتا ہے مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کی طرح سنتا ہے، تو جو صحیح فہرست بنائے گا آپ میں سے، اس کے لیے وہاں دعائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کشمیری مجاہدین، دوسرے مجاہدین، 3 اہداف لکھیے۔ پہلا ہدف، جہاد اللہ نے کیوں فرض کیا؟ مسلمانوں کی دعوت محفوظ کرنے کے لیے، مسلمان کی زندگی، مسلمان کے ملک، مسلمان کی طاقت کا مقصد دین کی دعوت۔ ہم ملک اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی، رہنے کے لیے مکہ بھی بہت سونا تھا، بہت خوبصورت تھا، حضور مدینہ گئے، کیونکہ مکہ میں دعوت نہیں چل رہی تھی، بند ہو رہی تھی۔ اب تو اس اسلامی دعوت کی حفاظت کے لیے، اب آپ کو بہت اشکالات ہوں گے کہ مسلمان مردوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، فلاں حفاظت، ملک کی حفاظت، سرحد کی حفاظت، اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ دعوت بھائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہماری ہوتی ہیں مسلمانوں کی، وہ سب دعوت ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں دائی امت بن کے آئے، ہم نے ساری دنیا کے کفر کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ہمارے نبی اکیلے مکہ میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، دنیا والوں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ تو ہمیں جو ملک ملے گا وہ کیوں ملے گا؟ ہم نے وہاں سے بیٹھ کر دعوت دینی ہے لوگوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ہمیں جو مال ملے گا وہ کس لیے ملے گا؟ دعوت پہ خرچ کرنا ہے۔ ہمیں جو جان ملے گی کس لیے؟ ہم نے دین کی دعوت، تاکہ ساری دنیا یا مسلمان ہو جائے یا مسلمانوں کے سرنگوں ہو جائے، ان کے نیچے آ جائے۔ یہی صحابہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو اس دعوت کی حفاظت کس عمل کے ذریعے سے ہوگی؟ اب میں جہاد بول دیا کروں یا قتال ہی بولتا رہوں؟ بول دوں؟ ہاں، کون سے معنی میں بولا کروں گا؟ نہیں آ سکتا شرعی معنی میں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب اطمینان سے بول دیا کروں نا کہ آپ اور معنی تو نہیں لے لیں گے؟ پھر نہیں لیں گے۔ تو جہاد کا پہلا ہدف اور مقصد، یعنی شرعی جہاد کا پہلا، پھر بھی ڈر لگتا ہے، بولنا پڑتا ہے، شرعی جہاد، جہاد کا پہلا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ کس چیز کی حفاظت کرنا؟ اسلامی دعوت کو محفوظ بنانا۔ بہت اہم مقصد ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ابو بکر قفال شاشی نے لکھا ہے، اس زمانے میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اور کئی علماء نے، مفکرین نے لکھا ہے کہ مسلمان بھی دعوت دیتے تھے، کافر بھی دعوت، دوسری امتیں بھی دعوت دیتی تھیں، لیکن مسلمان کی دعوت کی وجہ سے یہ خیر امت بنا، اس لیے کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا ڈنڈا کھڑا ہوا ہے۔ مان لو بھائی، منت کر کے ہم کہتے ہیں کافروں سے مان لو، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، تو پیچھے سے کوئی اور نکل کے آگے تلوار لے کے پھر نہیں مانتے، تو پھر جاؤ وہاں۔ انا اعتدنا للکافرین، تو اس لیے ان کی دعوت رکے گی نہیں کہ وہ نہیں مان رہا، بیٹھے رہو آرام کر کے، ہٹا دو بھائی اس کو، ایک طرف آگے بڑھو۔ بلڈوزر دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی گاڑی کو چلانے کے لیے، گاڑی جا رہی ہے، آگے پتھر آ گیا، پیچھے بلڈوزر آیا، اس نے زوم کر کے پھینکا، ادھر پتھر گیا، بلڈوزر مسکرا کے پیچھے ہٹا، گاڑی ہنس کے آگے نکل گئی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اب گاڑی وہی کھڑی رہے، کیا کریں، پتھر کی منتیں کریں، بھائی پتھر ہٹ جا، ہم تو اسلام اخلاق سے پھیلا رہے ہیں، بھائی پتھر دیکھ، میرے اخلاق دیکھ، ہٹ جا بھائی، ہٹ جائے گا نا اس وقت، پہنا پڑے گا بھائی بلڈوزر، ذرا آئیے۔ اب بلڈوزر آئیں گے سفید جھنڈے، کالے جھنڈے لے کے، زاں زاں کرتے ہوئے، اللہ اکبر، اٹا کے ایسے ماریں گے اٹھا کے، نہ پتھر کا پتا۔ اب گاڑی پھر جا رہی ہے۔ ہم مانتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، اس کے پیچھے تو دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قرآن ہے نا، یہ نرم کتاب ہے، سخت کتاب ہے جی، نرم کتاب ہے۔ اگر اس کے نیچے یہ سپاہی نہ ہوتی تو پھر، یہ گدا نرم ہے یا سخت ہے؟ اگر اس کے نیچے یہ سخت زمین نہ ہوتی تو یہ ٹھہر سکتا تھا کہیں؟ یاد رکھو، اسلام بھی نرم ہے، اس کے پیچھے جہاد کی قوت کھڑی ہے، ورنہ ٹھہر نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس گدے سے استفادہ تبھی ممکن ہے جب اس کے نیچے سخت زمین بھی ہوگی۔ تعریفیں تو سب گدے کی کریں گے، مگر قربانی زمین دے رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو پہلا ہدف کیا ہے جہاد کا؟ اسلامی دعوت کی حفاظت کرنا۔ نمبر دو، نصرت المستضعفین، جو کمزور مسلمان ہیں، من الرجال والنساء والولدان، ان کی نصرت کرنا۔ کہیں پر بھی مسلمان مغلوب ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ان کی مدد کی جائے گی، تاکہ اللہ کو ماننے والے کمزور نہ رہیں، ورنہ لوگ اللہ کو بھی کمزور سمجھنا شروع کر دیں۔ اسلام کو ماننے والے کمزور نہ رہیں، ورنہ لوگ اسلام کو بھی کمزور سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ایک شخص کو بچانے کے لیے 1400 صحابہ اور کائنات کی سب سے افضل ہستی بیعت کر رہی ہے کہ ہم مر جائیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے، تب مسلمان کے سب کے خون محفوظ ہوگا۔ آج ہمارا خون اس لیے سستا ہے، میں مرتا ہوں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مر، وہ بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مر۔ تیسری چیز، تیسرا ہدف، رد العدوان، کافروں کی قوت اور سرکشی کو توڑنا۔ اس لیے کہ کافر طاقتور ہو گئے تو وہ ہمیں نہیں رہنے دیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. تو انہیں ان استطاعی پر لاؤ ہی نہ کہ ان کے پاس استطاعت ہو, ورنہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. رد العدوان, دنیا میں کسی کافر ملک کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ہمارا ملک چھین سکے, ہماری عزت چھین سکے, ہماری آبرو چھین سکے. جہاد اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اسلام اچھے ماحول میں سانس لے سکے. بس یہ تین ہدف ہیں پورے قرآن میں, اس میں کہیں چرچوں پہ حملے کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. اپنے ملک کے بے بس جو کافر رہتے ہیں, ہندو ہیں عیسائی, ان کو مارنے کا کہیں ان تینوں ہدف میں نہیں آتا. نہ ان کا تعلق اسلامی دعوت کی حفاظت سے ہے, نہ ان کا تعلق مستضعفین کی نصرت سے ہے, نہ ان کا تعلق رد العدوان سے ہے, اس لیے کہ ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے, وہ عدوان کیا کریں گے ہمارے اوپر. سمجھو جہاد کو مسلمانوں, اللہ کے لیے سمجھو. اپنی صلاحیتیں, اپنی قوتیں, اول تو لوگ جہاد کی طرف آ نہیں رہے. جو دو چار جہاد کی طرف آتے ہیں وہ جہاد کے قرآنی مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط کاروائیوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. تو کتنے اہداف ہیں جہاد کے؟ تین اہداف. پہلا ہدف اسلامی دعوت کی حفاظت, دوسرا ہدف ہاں نصرت المستضعفین, مظلوم مسلمانوں کی مدد, اور نمبر تین ہاں رد العدوان, کافروں میں جو قوت اعتداء ہے اس کو برابر کر دینا, توڑ دینا, تاکہ وہ اعتداء نہ کر سکے ہمارے اوپر. جو جوان ان تین کے لیے نکلے گا وہ اللہ کا پیارا ہوگا. اللہ کو ان تین اہداف سے پیار ہے, کسی کافر کے مرنے سے اللہ کو پیار نہیں ہے کہ بس کافر مار کے پھینک دو, کہو کہ اللہ ایک کافر تھا مار دیا. اس لیے کافر کو تو حضور نے مسجد نبی میں بٹھایا ہے. بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ اگر ہر کافر کو مارنے کا حکم ہوتا تو وفد نجران کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے میں نہ بٹھاتے, مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا, آ کے عیسائیوں کو ٹھہرایا مسجد نبی میں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت سنانے کے لیے. مجاہد بنو, غلط کاموں میں نہ اپنے آپ کو ضائع کرو, اللہ ناراض ہوتا ہے. ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے الحمدللہ. میں کسی کے ڈر کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ حکومت کو خوش کر رہا ہوں یا فلاں کر رہا ہوں, وہ آپ کو پتا ہے مجھ سے کون کتنا خوش ہے. میں ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ کارروائیاں غلط. یہ تین اہداف ہیں, ان تین اہداف سے باہر جہاد ہے نہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی آپ حضرات کو؟ تو اب ہم نے آیتیں ڈھونڈنی ہیں کہ یہ آیت کس ذیل میں جہاد کا حکم دے رہی ہے ہمیں, یہ کس ذیل میں دے رہی ہے, یہ کس ذیل میں دے رہی ہے. یہ فہرست بنانا آپ کا کام ہے, میرا کام ہے, ہاں آپ لوگوں کا کام ہے. اور جو یہ اچھی فہرست بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا کام لے گا جہاد کے انشاءاللہ. اب دس اصول جنگ لکھ لیجئے تو پھر ہم اپنی سورہ بقرہ کا آغاز کریں. تھک گئے آپ حضرات؟ نمبر ایک, مقصد کا یقین. کوئی بھی جنگ جب تک انسان کے سامنے کوئی بڑا مقصد, کوئی بڑا نصب العین نہ ہو اس وقت تک نہیں لڑی جا سکتی. تو اسلام نے ہمیشہ سامنے نصب العین رکھا, پھر اس کی اہمیت بتا کے پھر جوانوں کو چھوڑ دیا. پھر جوانوں نے کوئی چٹان, کوئی پہاڑ, کوئی دریا نہیں دیکھا, ان مقصد تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کر گزر. یہ سب سے بڑی جنگی اصول ہوتا ہے. یہ عام کافر بھی جب اسے استعمال کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ نصب العین بتاتے ہیں. آج کل جو ان کی فوجیں ہیں ان کے گولیوں پر اور ان کے راکٹوں تک پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دم لینا ہے, ہم نے فلاں علاقہ, تاکہ وہ جو نصب العین ہے, وہ جو مقصد ہے وہ پکا ہو جائے, دماغ میں جگہ لے لے. جب اس مقصد کی لگن ہی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ مجنو کو لگن تھی نا لیلا کو پانے کی, تو مر گیا اس کے پیچھے, سب کچھ کرتا رہا. اگر نہ ہوتی لگن تو کہتے لیلا نہیں کسی اور سے کر لوں گا. تو یہ لگن انسان کو کسی مقصد کی تعین انسان کو 10 گنا زیادہ طاقتور کر دیتی. آپ لوگ نشانہ بازی تو جانتے ہوں گے, جب استاد نشانہ بازی سکھاتا ہے تو کہتا ہے نظر ہدف پہ رکھو, نظر ہدف پہ رکھو اور پھر ایک دم مارو. تو وہ ہدف تمہارے دماغ میں اتنا پکا ہو جائے گا کہ تمہارا ہاتھ بھی وہیں پہنچے گا. ادھر توجہ رکھیں, یہ آپ کا مقصد وہ نہیں ہے نیچے. اگر مقصد کی لگن ہوگی, حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پڑھ رہے تھے سارے لوگ, تو مدینہ میں ہاتھی آ گیا. اب عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھا نہیں تھا تو سارے شاگرد بھاگ گئے, جیسے آپ ہیلی کاپٹر کے پیچھے بھاگ گئے تھے. ابھی صرف ایک شاگرد یحیٰ بن اکثم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے رہے, تو امام مالک نے کہا تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا میں ہاتھی کے لیے نہیں, آپ کے لیے آئے ہوں یہاں پر. اور بات بھی چل رہی تھی مقصد کی لگن کی. جب کسی آدمی کو کسی مقصد کی دھن سوار ہو جائے, وہ آدمی عام آدمی سے کتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے؟ 10 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے, 10 گنا زیادہ. یہ آپ تجربہ کر لیں, بالکل عام انسانوں پہ تجربہ کر لیں. یہ جو مرغے لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں ان کو مقصد سکھاتے ہیں کہ تم لڑو گے سامنے والے سے تمہارا مقصد, پھر تمہیں دانا ملے گا, فلاں ملے گا. پھر وہ کیسے لڑتا ہے, ہوتا وہی عام سا مرغا ہے اور ایسا لڑتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. شرعاً یہ جائز نہیں ہے, میں بطور مثال کی پیش کر رہا ہوں صرف. دوسرا مقصد جارحانہ کاروائی. جو قوم دفاع کے چکر میں پڑ جاتی ہے وہ بچتی نہیں ہے, اور جو آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جاتی ہے وہ مرتی نہیں ہے. دفاع والا آدمی ہمیشہ مرتا ہے, بچاؤ کرنے والا. آپ سانپ کے سامنے آ جائیں, بڑا طاقتور سانپ ہو, آپ اس کی طرف بڑھیں وہ خوف زدہ ہو جائے گا. ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سانپ کے سامنے سے پیچھے بھاگے تو سانپ کو ایک خاص قسم کی بو اس انسان کے جسم مساموں سے نکلتی ہے, سانپ مست ہو کے اور تیز بھاگتا ہے اس کے پیچھے. بزدل کے جسم کی بو دور دور تک جاتی ہے, سب مارنے کے لیے آ جاتے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, سارے اس بو کو سونگ کے. جو قوم دفاع کے چکر میں پڑی وہ مر گئی. الم تر الى الملا من بنی اسرائیل, قرآن نے ذکر نہیں کیا؟ وہم الوف حضر الموت, ہزاروں کی تعداد میں موت سے بھاگنے کے لیے نکلے کہ موت سے بچ جائیں. فقال لهم الله موتوا, اللہ نے کہا مر جاؤ, مر گئے. اور اس کے مقابلے میں حضرت طالوت کا 313 کا لشکر نکلا مرنے کے لیے. یظنون انهم ملاق الله, اللہ سے ملاقات, اور وہ فاتح ہو کے واپس آ گیا. مرنے گئے تھے اور فاتح بن کے واپس آئے, وہ بچنے گئے تھے اور مر گئے. یہ سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, ابھی پڑھ لیں گے آپ آئے تھے. تو اسلام نے بھی اٹیک سکھایا کہ آگے جارحانہ انداز رکھو, پھر سب تمہارے سامنے ہاتھ جوڑیں گے, کہو گے نہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں مارنا, ہمیں نہیں مارنا, ہمیں نہیں مارنا, منت کر, ہم بہت شریف ہیں, دیکھو بہت شریف ہیں, ہم تو آپ ہی کی طرح ہیں, بس رنگ تھوڑا سا کالا ہے, مت مارنا ہمیں, مت مارنا. وہ کہیں گے کیوں نہیں ماریں گے, اور ماریں گے اور ڈرائیں گے, اور انہیں کہ آؤ مارو دیکھتے ہیں تم, کہیں گے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, آپ کو مارنا کیا مقصد تھا. عام زندگی میں آپ اس اصول کو دیکھ لیں, بچنے والے کبھی نہیں بچتے, اس لیے کہ بچنا فضول کام ہے. ہم دنیا میں بچنے کے لیے آئے, مرنے کے لیے آئے. چلو ٹھیک ہے, آج آپ نے کسی کافر سے معاہدہ کر لیا, صلح کر لیا, منت کر لی, ہاتھ جوڑ دیا, ایمان دے دیا, آپ بچ گئے, کیا آپ مریں گے نہیں؟ پھر جب مریں گے تو پھر آج اس بچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جنگی کام ہے, یہ بھی جنگی اصول ہے. فاتح بننے کے لیے ضروری ہے کہ جارحانہ کاروائی ہو, ورنہ انسان مفتو ہو جاتا ہے. یہ جنگی اصول ہے, تمام فوجوں میں سکھایا جاتا ہے. نمبر 3, اس کو مباغتہ لکھا ہے, اچانک حملہ جس میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. نمبر 4, قوت, مادی اور مانوی قوت کو تیار کر کے رکھنا. نمبر 6, الاقتصاد, میانہ روی, اپنی طاقت کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے استعمال کرنا, اپنی فوج کو بچانا. ساری فوج کو ایک دم لگا دیا, سارے مجاہدوں کو ایک دم کٹوا دیا, ایسا نہیں. الاقتصاد, اپنی قوت اور طاقت اور اسباب کے استعمال میں میانہ روی سے کام کرنا تاکہ کچھ طاقت پیچھے بچی رہے, آئندہ کام آئے. یہ دنیا بھر کا جنگی اصول ہے اور قرآن نے اسے مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے جرنیل تھے, سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور سب سے اعلیٰ جنگ لڑتے تھے. انہوں نے ہمیشہ اپنی فوجوں کو بچا کے لڑایا. جہاں ایک آدمی کی ضرورت تھی وہاں دو نہیں بھیجے, جہاں دو کی ضرورت تھی وہاں تین نہیں بھیجے. میانہ روی نمبر 6, امن. اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھنا, اپنا اپنی فوج کا. اسی کی وجہ سے صحابہ پہرے لگاتے تھے اور بچاؤ تاکہ فوج بچی رہے. نیت بچنے کی نہیں ہے, تدبیر بچنے کی اختیار کی جائے. نمبر 7, ٹریننگ تربیت. نمبر 8, تعاون. فوج کے مختلف حصوں اور محکموں کا آپس میں تعاون رہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی نیٹ ورک قائم کیا. فوج کے 5 حصے سب سے پہلے آپ نے مقرر فرمائے. مقدمت الجیش ہے, مؤخرہ ہے, قلب ہے, میمنہ ہے, میسرہ ہے. پھر ان کے درمیان آپس میں ربط کیسا ہوگا, شعار کیسا ہوگا. کہیں بھی آپس کا رابطہ ٹوٹا نہیں اور دشمن غالب آیا نہیں. اس اصول کو بھی بیان کیا گیا ہے. نمبر 9, مقاصد کی بلندی, معنویات کی بلندی. اپنی فوج کو اتنا اونچا ذہن رکھا جائے کہ وہ کہیں چھوٹی چیزوں میں نہ پڑ جائے. بے اخلاقی والے کام, لوگوں کی ناجائز لوٹ مار, لاشوں کے ناک کان کاٹنا, عورتوں کو پکڑ کے مار دینا, بوڑھوں کو, بچوں کو مار دینا, اس سے انسان کا گھٹیا پن ظاہر ہوتا ہے اور ایسی فوجیں زیادہ وقت چل نہیں سکتی. بہادر آدمی تو کسی مظلوم پہ ڈنڈا نہیں برساتے. ہم وہاں انڈیا میں پکڑے گئے تو ایسا مارتے تھے, مقابلے کر کر کے مارتے تھے. ایک دفعہ ہمیں باندھ کے بٹھایا ہوا تھا, کمانڈر سجاد شہید رحمت اللہ علیہ تھے, کمانڈر نصر اللہ منصور, اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے. تو وہ بڑے فخر سے آتے چال چلتے ہوئے, پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے, پھر ڈنڈا اٹھاتے, پھر ہماری پٹائی کرتے, پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کیسا مارا ہے. ہم نے کہا ادھر تو ایسے بھاگتے تھے میدان میں تم لوگ کہ ہرن کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے. تو وہ ایس ایس پی صاحب آئے نگرانی کے لیے, تو ان کا باڈی گارڈ کہتا ہے ان کو وہاں کی ڈوگری زبان میں, سر تھوڑا جہ میں ہی مار لوں. کہنے ہاں مار لے کی یاد کریں. پھر وہ آیا بہادروں کی طرح, اس نے اٹھا کے سر میں اور ادھر ادھر لگائے. دیکھ رہے تھے اللہ تیری قدرت. مسلمان کبھی بھی بندھے ہوئے آدمی کو نہیں مار سکتا اگر سچا مسلمان. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے قیدی تھے آپ نے کسی قیدی پر بھی تشدد نہیں فرمایا. بلکہ ایک قیدی کا بیان ہے کہ صحابہ خود کھجور کھاتے تھے, مجھے روٹی کھلاتے تھے, اپنے پاس روٹی ہوتی نہیں تھی. کیونکہ جب تک لڑائی تھی تو پھر قوت تھی, لیکن جب بے بس ہو گیا تو اب اخلاق کی بلندی کام آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں معنویات کی بلندی. اور نمبر 10, انتظامی امور. جماعت منظم ہو اور سپہ سالار میں انتظامی تدبیریں ہوں, نظم و ضبط کا دشمن نہ ہو, ورنہ سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے. یہ کتنے ہو گئے تدبیریں؟ اب تیار ہیں آپ حضرات سورہ بقرہ شروع کرنے کے لیے؟ چلیں جی. سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ میں جہاد کی طرف جو اشارات ہیں وہ میں عرض کر دوں. آپ حضرات نوٹس لکھنا چاہیں تو لکھ لیں اس بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ مکی ہے. مکی صورتوں میں جہاد کا شرعی معنی استعمال نہیں ہوا, بلکہ کون سا معنی استعمال ہوتا ہے؟ لغوی. لیکن چونکہ آگے جہاد آنے والا تھا تو اشارات ہیں, اور بعض آیات کی تکمیل ہوئی تو ان میں بھی اشارات ہو گئے. مثلا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ سے ایک چیز مانگی, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے. یہی مانگا نا اللہ تعالیٰ سے. معلومات سب سے بڑی چیز صراط مستقیم ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے. اب صراط مستقیم کا تعین ہوا کہ صراط مستقیم ہے کون سی, تو صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہوا. اب انعمت علیہم کون سے ہیں, تو اس کی تعین تو جا کے مدنی صورتوں میں ہوئی. کن میں ہوئی؟ جا کر مدنی صورتوں میں. سورہ نساء آیت نمبر 69, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کتنے طبقے ہیں؟ چار: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور ان میں سے شہداء تو صراحتاً مجاہدین ہو گئے، صراحتاً مجاہدین ہو گئے نا شہداء، جبکہ انبیاء کا جہاد کرنا بھی ثابت ہے، قتال کرنا بھی ثابت ہے، صدیقین کا قتال کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے صدیقین کی آیتیں دیکھی تو اکثر جگہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے کہ مجاہد سچا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اوپر کا درجہ جسے حاصل ہو جائے نیچے کا تو خود حاصل ہو جاتا ہے نا، یہ قانون یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مثلا جو نبی ہے تو اس صدیق، شہداء، صالحین کے درجات تو اس کے پاس ہیں، ویسے ہی جو صدیق ہے اس کے پاس شہید اور صالحین کا مقام تو ہے نا، اور جو شہید ہے اس کے پاس صالح کا مقام تو خود ہوگا پہلے سے، تو صالحین اس طرح سے اس کے اندر آ گئے، کیونکہ ہر اوپر والا نیچے والے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے بھی ثابت ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو رستہ مانگتے ہیں روزانہ، اس رستے میں بھی جہاد شامل ہے۔ تو اس سے جہاد کا اچھا ہونا، جائز ہونا، خوبصورت ہونا، اور انبیاء کا کام اور صدیقین کا کام، ابھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میرے پاس ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جہاد نبی، لڑائی نبیوں کا کام نہیں، حالانکہ نبی تو لڑتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ سے بھی جہاد کی طرف اشارات مل گئے۔ اب آ جائیں سورہ بقرہ کی طرف، کام بہت ہے، والناس تک جانا ہے، دن تھوڑے ہیں، اور کل سبق انشاءاللہ پورے وقت پہ شروع کریں گے، تو ساتھ ہی وقت کے اوپر آ جائیں، پھر انتظار نہیں کریں گے کسی کا۔ سورہ بقرہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اس میں 33 آیتیں صراحتاً جہاد کی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 33 آیتیں۔ اور جن آیات کی طرف، جن آیات میں جہاد کی طرف اشارہ ہے وہ 5 آیتیں ہیں، 5 آیتوں میں جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا ذہن ان اشارات کو پڑھ کر کہے کہ نہیں یہ تو اشارہ نہیں بلکہ صراحت ہے، تو پھر آپ شامل کر لیجیے، کیونکہ کچھ کام تو آپ کے ذمہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو 33 اور 5 کتنی ہو گئی جی؟ اختلاف ہو گیا علماء کا، جی ہاں، ٹوٹل 33 ہیں، 5 میں اشارات ہیں، جی اشارہ ہے 5 میں، 38 ٹوٹل ہو گئے نا، 5 اشارات والی اور 33 صراحت والی۔ جن جن غزوات و سرایا کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، سریہ ابن جحش کا ذکر ہے، اس غنیمت کے اللہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے ہی 5 حصے کیے، اور ابن الحضرمی نامی مشرق کو قتل کر کے اور باقی کو باندھ کے لائے، یہ سریہ ابن جحش۔ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے تھوڑا سا، اور تیسرا روح المعانی کی ایک قول کے مطابق شہداء بدر کا بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ 4 عام موضوعات پر بحث ہے۔ نمبر 1، فرضیت جہاد۔ سورہ بقرہ میں فرضیت جہاد کے موضوع پر بحث ہے۔ نمبر 2، حکمت جہاد، کہ جہاد کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، جماعت اور اطاعت امیر کی اہمیت کا بیان ہے، اس پر پورا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا جماعت کے ساتھ ہوگا، بغیر جماعت کے نہیں ہوگا، اور جماعت امیر کی اطاعت میں ہوگی، اور اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ تیسرا، فدائی حملے سے بحث کی ہے سورہ بقرہ میں۔ چوتھا، فدائی حملے سے بحث کی۔ تو ان 4 پر تو ہم مفصل بات کریں گے انشاءاللہ، تو باقی آیتیں ویسے چلیں گی مختصر مختصر تشریح کے ساتھ۔ چار مسائل سمجھ آگئے، پہلا فرضیت جہاد، دوسرا حکمت جہاد، تیسرا اہمیت جماعت اور اطاعت امیر، اور چوتھا فدائی حملہ جائز ہے کہ نہیں شریعت میں، اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں سورہ بقرہ میں. اب آیات کا نمبر لکھ لیں تاکہ پھر میں بتاتا جاؤں گا، آپ کھولتے جائیں گے ترجمہ پڑھتے جائیں گے. یہ قاری صاحب کہاں چلے گئے جنہوں نے تلاوت کی تھی؟ آپ آ جائیں آیت پڑھنے کے لیے، ان کو قرآن پاک دے دیں تو یہ آیت اسپیکر چلے گا. قاری صاحب آیت پڑھیں گے، ہم ترجمہ کریں گے اور پھر تشریح ہو جائے گی، اور آپ ان کو تین حصوں میں سے کسی میں بانٹتے جائیں گے، وہ جو آپ نے لکھے نا پہلے اس میں سے. آیات کے نمبر لکھ لیں، 109، 114، 153، 154 سے لے کے 157 تک، 177، 190، 195، 207، 216 سے 218 تک، 239، 243 سے 252 تک، 261، 262، 273، 286. وہ جب پڑھیں گے تو پھر دوبارہ بھی تو پتہ چل جائے گا نا، سنیں دوبارہ. 109، 114، 153، 154، 154 سے 157 تک تمام ہیں، 54، 55، 56، 57، 177، 190 سے 195 تک، یہ پانچ آیتیں، 207، 216، 217، 218، 239، 243 سے 252 تک 9 آیتیں، 261، 262، 273، 286. جن آیات میں اشارہ ہے، 36 نمبر آیت، 58 نمبر، 59 نمبر، 99 نمبر اور 214. شروع کریں جی، آیت نمبر 109 پڑھیں سورہ بقرہ. سب ساتھی بسم اللہ پڑھ لیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودا چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ، لو یردونکم کہ کسی طرح تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم تمہارے مسلمان ہونے کے بعد، کفارن کفر کی طرف کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں، حسدم من عند انفسہم اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، فاعفو پس آپ درگزر کیجئے، وصفحو اور انہیں چھوڑ دیجئے فی الحال، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے عام مفسرین کے نزدیک یہودیوں کے بارے میں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، حی ابن اختب اور ابو یاسر بن اختب، یہ دو تھے جن کے قتل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا، اور کعب بن اشرف کے بارے میں بھی کہتے ہیں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کافر تمہیں لازماً دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو، اور ایسا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں تم سے کوئی ہمدردی ہے، وہ جانتے ہیں کہ تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے اور اسلام پہ عمل کرو گے تو ترقی پا جاؤ گے، تو اس حسد کی وجہ سے وہ تمہیں ایسا کرتے ہیں. تو اے نبی بس چند دن انتظار کر لیجئے، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اس حکم کے بارے میں تفسیر مظہری میں لکھا ہے، الذی هو الاذن فی القتال وضرب الجزیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قتال کا حکم دے دے اور ان پر جزیہ لانے کا حکم دے دے. اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے، حتی یاتی اللہ بامری فیہم من القتال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتال کا حکم دے دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہودی اتنے طاقتور ہیں اور مسلمان اتنے کمزور ہیں، تو جب اللہ کا حکم قتال آ جائے گا تو اس کے بعد مسلمان کیسے لڑیں گے؟ تو فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر تمہیں نکلنا ہے، لڑے گا تو خود اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت سے جہاد کو امر اللہ قرار دیا گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، وکان امر اللہ قدرا مقدورا اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. تو یہ ایک واضح طور پر جہاد کے آنے کا اعلان ہو گیا، جس طرح کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے نعرے لگتے ہیں کہ فلانے کی موت آئی اور یہ آئی، تو بتا دیا کہ اب یہ جو تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں نا ایمان سے، اب یہ تمہیں نہیں پھیر سکتے اگر تم اللہ کے امر یعنی قتال پر رہو گے. اگلی آیت نکالیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور کون بڑا ظالم ہوگا اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے وسعا فی خرابیہا اور ان مسجدوں کی تخریب اور ویرانی کے لیے کوشش کرے اولئک ما کان لہم یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں حق ہی نہیں ہے ان یدخلوہا کہ وہ مساجد میں داخل ہو سکیں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اس میں چند باتیں یاد کر لیں. آیت میں اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسجدوں کو ویران کرنے کے بانی نصارہ ہیں. نصارہ نے سب سے پہلے یہودیوں کی مسجدوں پہ حملہ کیا, ان کو برباد کیا, ان میں گندگی غلاظت ڈالی. تفسیر قرطبی میں حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو قوم بھی مسجد گرانے پہ آ جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, اس نے برباد ہو کے رہنا ہوتا ہے. اللہ کرے بابری مسجد گرانے والے بھی برباد ہو جائیں. پھر دوسرے نمبر پہ یہی ظلم کیا مشرکین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آنے سے روکا ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں, تو وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جہاد کا حکم کتنے عجیب پیرائے میں دے رہے ہیں کہ مسلمانوں جو مسجدوں کو ویران کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے, اور ایسے ظالم مسجدوں میں آ کر دندناتے پھریں یہ تمہاری شان کے خلاف ہے, یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ ان کافروں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ الخائفین الا خائفین, یہ خبر بمانی امر ہے, خبر بمانی امر ای خیفوہم, مسلمانوں اپنے جہاد کے ذریعے سے انہیں اتنا ڈرا دو کہ یہ ڈر کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ آ سکے. یہ دستور ہے قیامت تک کی مساجد کی حفاظت کا. ای خیفوہم بالجہادی فلا یدخلہا احد من الکفار آمنا, کہ ان کو ڈراؤ جہاد کے ذریعے سے یہاں تک کہ یہ اتنے مطمئن ہو کر مسجدوں میں نہ آئیں اور آ کر مسجدوں میں ویرانی اور تباہی بربادی نہ کریں. آ کر کتنا واضح حکم آ گیا مساجد کی حفاظت کے لیے قتال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کے کھڑا کیا. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے, یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ادب احترام سے داخل ہوں. اس صورت میں اس آیت کا جہاد سے تعلق ثابت ہوگا لفظ خزیون سے, اگر وہ تشریح کریں گے. کس سے ثابت ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزیون, ان مسجدوں کو ویران کرنے والوں کو دنیا میں رسوائی ملے گی. بقتال المومنین, ایمان والوں کے قتال کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کرے گا, ان کو قتل کرائے گا, ان پہ جزیہ ڈلوائے گا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خزیون میں اشارہ ہے قیام مہدی کی طرف, کہ آخری زمانے میں امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ آ کر ان نصارہ کے خلاف اور یہود کے خلاف قتال کریں گے, جس کے بعد ان کی دنیا میں رسوائی عام ہو جائے گی. ان کی اشارت ان الی قیام المہدی کہ کئی مفسرین نے لکھا ہے خزیون کے ذیل میں. آیت نمبر 153 اور 154, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا, مدد حاصل کرو, بالصبر, صبر کے ذریعے سے, والصلاۃ, اور نماز کے ذریعے سے. صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو. الصبر علی الذکری و شکری و سائر الطاعات من الصوم والجہادی, تمام عبادات پہ ڈٹے رہو اور صبر کرو. اور صبر کے ایک معنی الصبر الثبات علی احکام الکتاب و سنت, کتاب و سنت کے احکامات پہ ڈٹے رہو. اور ایک معنی الصبر کا هو الاستعانۃ باللہ, ہر معاملے میں اللہ سے استعانت کیا کرو, اللہ سے مدد مانگا کرو اور غیر اللہ سے مدد نہ مانگا کرو. یہ بھی یہی معنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو, مدد حاصل کرو, بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سوال پیدا ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کس طرح ہے؟ صبر کرنے والے تو میدان میں ڈٹ کے لڑتے رہے, مارے گئے, وہ تو مر گئے, ختم ہو گئے. فرمایا نہیں, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, صبر کا سب سے اونچا مقام دیکھو اور پھر اللہ کی عنایت دیکھو کہ تم نہ کہو لمن, ان لوگوں کو, یقتلوا, جو قتل کر دیے جاتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اموات, یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ای ہم اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو ان اللہ مع الصابرین میں دعوت جہاد دی، اور پھر اگلی آیت میں فضیلت بیان فرما دی کہ جب جہاد کرو گے تو اس میں آخری چیز کیا ہے، آخری نقصان تمہارا کیا ہے، موت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں مردہ بھی نہیں کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کو مردہ کہنے سے منع کرے، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ فرمایا تصور ہی نہیں کر سکتے. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اسے تم بتاؤ کہ باہر جاؤ گے تو 20-20 فٹ 20-20 میٹر اونچے درخت ہیں، وہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتے، جگہ ہی نہیں ہے اتنی. کہو گے باہر بڑے بڑے دریا ہیں، سمندر ہیں، وہ کہے گا کہاں، جگہ ہی نہیں ہے اتنی. لیکن جب نکلتا ہے تو پھر روتا ہے، میں کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کیا شعور کہ ہم نے اسے کس قسم کی اعلیٰ عرفا اور اونچی زندگی عطا فرما دی، اور کتنے اونچے مقام پر اسے فائز کر دیا، اور کس قدر مضبوط زندگی دے دی. اس زندگی کا تو عالم یہ ہے کہ انگلی پہ چوٹ لگی تو انگلی ختم، ٹانگ پہ چوٹ لگی تو ٹانگ ختم، ذرا سا بخار ہوا تو منہ کڑوا، کھانے کا ذائقہ ختم، ذرا سی تکلیف آئی تو چل نہیں سکتا، یہ کوئی زندگی ہے اتنی کمزور سی؟ وہاں ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر کسی طرح کا ضعف نہیں آ سکتا، کسی طرح کی کمزوری نہیں آ سکتی. پھر یہاں کی زندگی میں تو پابندی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، کسی چیز پہ کسی کی پابندی، وہ آزاد زندگی ہے. یرزقون عند ربہم، اللہ تعالیٰ میزبان بن گیا، وہ مہمان بن گیا، اللہ کی ساری مخلوق ان کے لیے ہو گئی کہ جو چاہے کرتے پھریں. یہاں تک لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ اگر وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ جہاد میں شرکت کی توفیق دے ان کی ارواح کو، تو اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ بھی ان کا پورا فرماتا ہے. البتہ جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے باقاعدہ، تو پھر ان کو وہاں سے نکال کے لانا، اس کے بارے میں فرمایا کہ سبق منی انہم لا یرجعون، میری طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ واپس نہیں آئیں گے. تو تم دنیا میں جو جہاد نہیں کرتے ہو، صبر نہیں کرتے ہو، وہ صرف موت کے ڈر سے. تو اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو قتال کرو، جب تم قتال کر لو گے تو پھر تم موت سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بل احیاء، نس قطعی آ گئی کہ وہ زندہ ہے. تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ قرار دے دیا ہے. تو جس زندگی کو اللہ زندگی کہے گا، اصل زندگی تو وہی ہوگی، مزے والی زندگی، لطف والی، نہ بیماری نہ پریشانی، اڑتے پھرے جنت کی قناديل میں، اور پرندوں کے اندر، پرندوں سے مراد یہ عام پرندے نہیں ہیں بیٹ کرنے والے، یہ جہازوں سے بھی بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا انداز ہوگا. لوگ یہاں کے جہازوں میں بیٹھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں، کہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، لا کے کھانا دیتی ہے، فلاں ان بدماشیوں میں خوش ہوتے ہیں. تو جن پرندوں میں شہداء کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بوئنگ طیارے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرندے ہیں. پتہ نہیں وہ کتنے میلوں لمبے، اور ان میں کیا کیا راحتیں ہوں گی، کیسے کیسے بٹن ہوں گے، آدمی دبائے گا تو یہ آ گیا تو وہ آ گیا، اور کیسا اعلیٰ نظام ہوگا. اللہ کہتا ہے میرے لیے جان دے کے آیا، یہ میرا بن چکا، تو اب میری ساری چیزیں اس کی بن چکی ہیں. تو کتنا بڑا اجر جہاد کا اور اس کی فضیلت کا بیان فرما دیا. باقی اس کا حیات شہداء سے کیا مراد ہے، اس کو ہم نے اگلی صورت میں رکھا ہے اس پر بحث کرنے کو، کہ حیات شہداء پر مفصل بات اگلی صورت میں کریں گے، جہاں یہ آیت زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گی. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں ذرا شہیدوں کی شان کھل کے بیان ہوئی، تو ہم نے بھی اس موضوع کو وہاں رکھا ہے تفصیلی موضوعات میں، اس صورت میں نہیں رکھا. لیکن ایمان والو، دنیا میں آئے ہو، زیادہ نزاکتوں میں مت رہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور یہ آزمائش مختلف طریقے سے ہوگی. تو جو اللہ کے لیے ڈٹا رہے گا ایمان پر اور پیچھے نہیں ہٹے گا، اسی کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف کے ذریعے سے. خوف کے بارے میں لکھا ہے کہ اے خوف العدو، دشمن کا خوف، والفزع فی القتال، جنگ میں جاتے ہیں نا آدمی، گولی ادھر سے گزرتی ہے ڈر لگتا ہے، تلوار آتی ہے ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا. والجوعی، اور بھوک کے ذریعے سے. ونقص من الاموال، اور نقصان کے ذریعے سے مال میں، بسبب الاشتغال لقتال الكفار، کئی مفسرین نے لکھا ہے ہر طرح کا نقصان مراد ہے. ایک تشریح یہ بھی ہے کہ کافروں سے قتال کرنے کے دوران جو تمہارا مالی نقصان ہو جائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا. ول انفسی اور جانوں کے ذریعے سے. ابن عباس فرماتے ہیں بال قتلی ابل موتی فل جہادی کہ جہاد میں تم قتل ہوگے موت آئے گی اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا. وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ ہم تو اللہ کے ہیں ملکن خلقن عبیدن یفعل بنا ما یشاء ہم اللہ کے ہیں ہر اعتبار سے وانا الیہ راجعون اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ایسے لوگوں پر خاص رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے و رحمہ اور مہربانی ہے و اولئک هم المهتدون اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اگلی آیت پڑھی. ہاں 177 ایس البر ان تولوا وجوہکم نیکی اسی میں نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف ولکن البر بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وآت المال علی حبہ اور مال خرچ کرے اس مال میں رغبت کے باوجود ذوی القربہ رشتہ داروں پر والیتامہ یتیموں پر والمسکینہ فقیروں پر محتاجوں پر وابن السبیلی مسافروں پر والسائلین اور مانگنے والوں پر وفی الرقابی اور غلاموں اور قیدیوں کو چھڑانے پر واقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھے وآت الزکاۃ اور زکات دے والموفون بعہدہم اذا عادوا اور وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب کسی چیز کا عہد کر لیں والصابرین اور استقلال دکھانے والے ہوں فی الباسا سختی میں والضراء اور تکلیف میں وحین البعث ای وقت شدت القتال فی سبیل اللہ جب کافروں سے جنگ زور پکڑ جائے تو اس وقت ڈٹ جانے والے ہوں کسی کی دھمکی کی وجہ سے موت کے ڈر سے کافروں کے بھڑک جانے کے ڈر سے اپنے علاقے کی تباہی کے ڈر سے اپنی معیشت کے ختم ہونے کے ڈر سے میدان نہ چھوڑیں. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. حین الباس میں قتال کو صادقین کی صفات بیان فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ جہاد صادقین اور اولیاء کا طریقہ ہے اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہی تفسیر ہے اس کی حین الباس کی. اور وہ فر رقاب میں قیدیوں کے چھڑانے کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم آگے پانچویں پارے میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ قیدی کو چھڑانے کے شریعت میں کیا احکام ہیں انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا. اگلی آیت پڑھیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ 190 سے 195 تک پانچ آیتیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کا قتال سے کوئی تعلق نہ ہو ان کو مارتے پھرو. ان اللہ یحب المعتدین ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا نہیں فرماتا. وقتلوہم اور مارو ان کو حیث ثقفتموہم جہاں انہیں پاؤ. واخرجوہم اور نکالو انہیں من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنہ تو اور لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا اشد من القتل یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام اور ان کے ساتھ نہ لڑو مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ یہ تم سے قتال کریں وہاں پر. فان قاتلوکم اگر یہ تم سے لڑے مسجد حرام میں فقتلوہم تو مارو انہیں. کذالک جزاء الکافرین یہی بدلہ ہے کافروں کا. فان انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فان اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وقاتلوہم اور لڑائی کرو ان سے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے یعنی کافروں کی طاقت قوت شوکت باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ اور حکم صرف اللہ کا چلے یا ملک میں اللہ کا دین قائم ہو جائے یا یکون الدین للہ کہ ان کا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے یعنی وہ مسلمان ہو جائیں. فَإِنْ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان الا علی الظالمین تو کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں ہے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کے بدلہ ہیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. فمن اعتدى علیکم پس جو زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ تم بھی اس پر زیادتی کرو بے مثلی ما اعتدى علیکم اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی اس نے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک قرطبی وغیرہ کا قول ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی, اور اس آیت میں مشروط جنگ کی اجازت دی گئی کہ جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو, آغاز اور ابتدا نہیں کر سکتے ہو. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دے دی, کتبہ علیکم القتال کہہ کے, کہ اب تم جہاں بھی اپنی شرعی شرطیں پوری دیکھو تو وہاں پر لڑ سکتے ہو. بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے, جیسے سیوطی وغیرہ کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس میں شرط لگائی گئی کہ جب تک کافر تم سے نہ لڑیں تم بھی نہیں لڑ سکتے ہو, تو یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں کہہ دیا وقتلوہم حیث ثقفتموہم, کہ انہیں جہاں بھی پاؤ تو انہیں مارو. تو جب یہ حکم منسوخ ہو چکا, ان کی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ لڑنے کی اجازت دے دی ہے, تو یہ آیت منسوخ ہے. عام مفسرین کے نزدیک اس کو منسوخ ماننا درست نہیں ہے, بلکہ یہ آیت پتہ کیا ہے, یہ حاجیوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے, عمرہ کرنے والوں سے. کچھ لوگ کھڑے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آئے تھے, حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا, مشرکین نے کہا نہیں آپ کو کعبہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت اللہ کے نبی چلے گئے. اب اگلے سال پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 7 ہجری کو آ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ پھر انہوں نے نہ جانے دیا اور تلواریں نکال کے آگے تو کیا کریں. اللہ نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, کہ جو تم سے لڑیں تم بھی لڑ پڑو ان کے ساتھ. اچھا یا اللہ لڑ پڑیں پھر ذرا آرام آرام سے لڑیں یا تھوڑا احتیاط سے ذرا دیکھ دیکھ کے ماریں. فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم, جہاں پاؤ مارو ان کو. پھر مار مار کے کریں کیا ان کو. فرمایا واخرجوہم من حیث اخرجوکم, مکہ کو پاک کر دینا, پھر ایک سال پہلے پاک ہو جائے گا. 8 ہجری میں اللہ کے یہاں مقدر ہے, لیکن اگر وہ 7 ہجری میں لڑ پڑے تو تم بھی ان کو پکڑ کے وہاں سے نکال دینا. یا اللہ وہاں تو مسجد حرام ہے, اس کا کیا ہوگا. فرمایا خود وہاں جنگ شروع نہیں کرنا, اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مسجد حرام میں جنگ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے, نیک آدمی بنے ہوئے ہم سارے, آپ ہمیں لڑنے کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, وہ اللہ کے دین سے گمراہ کر رہے ہیں, وہ تمہیں مسجد حرام میں نہیں آنے دے رہے, تو قتل بڑا جرم ہے یا یہ بڑا جرم ہے. تمہارے مقدمات میں قتل ہی آخری ہوگا, 302 ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا کیس فتنے پر بنتا ہے, اور فتنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کیا جائے, جس طرح آج ہر کوئی لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر رہا ہے, فتنے میں ڈال رہا ہے, مال میں مبتلا کر رہا ہے, شہوتوں میں غلاظتوں میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے قتل کرنا اتنا بڑا خرابہ نہیں ہے, خون خرابہ کرنا اتنا بڑا فساد نہیں ہے, جتنا بڑا فساد ان لوگوں کا دین سے روکنا ہے. تو چھوٹے قتل جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے, اور یہ فتنہ بڑی چیز ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا. ہاں اگر باز آ جاتے ہیں پھر چھوڑ دو, معاف کر دو انہیں. یا اللہ اب یہ لڑائی ہوتی کب تک رہے گی. فرمایا اب تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, دو ہدف بیان کر دیے. پہلا ہدف رد العدوان, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہاں پر حتی لا تکون فتنہ, تمام